فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel weliba aad joogtaan. ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen weliba aad ka dhegaysataan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo bayaan ka soo saartay duulaankii ugu dambeeyey ee Al-Qudus, ciidamo kala taabacsan farmaajo iyo kooxaha mucaaradka ee kursiga kula loolamaya oo maanta dagaal uu ku dhex maray qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. faahfaahin ku aadan weerarkaas ayaad ku dhagaysan doontaan dhuuxa wareysiyada insha Allah. hay-adda Al-Kafaala oo raashin iyo lacaga ka qaybisay Shabeellaha Hoose, mashruucaas oo ay ka faa'iidaysteen qoysas agooma haystay. golaha dhaqanka wilaayada Galgaduud oo in ka badan 35 neef oo geel iyo ari isugu jira u hadiyadeeyey ciidamada mujaahidiinta ee jiidda hore ku sugan. waxaan meesha ka marneyn wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. hagaag, markaana waxaan gudagalaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada iyo qodobkiisa ugu horeeya. ciidamo kala taabacsan farmaajo iyo mucaaradka kursiga kula loolamaya ayaa maanta waxa uu dagaal ku dhex maray qaybo ka mid ah wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe. dagaal qaraar ayaa maanta ka dhacay inta u dhexeysa Muqdisho iyo Balcad, kaas oo dhex maray ciidamo kala taabacsan dowladda federaalka iyo kuwa mucaaradka oo dhowaan ka gadooday muddo kororsiga farmaajo. sida ay inoo sheegeen ila xog ogaal ah, dagaalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii laba ciidan ay isku qabsadeen gaari beebe ah oo horey mujaahidiinta ay ugu qarxiyeen inta u dhexeysa Balcad iyo Caliyaale. ciidan u watay sargaal lagu magacaabo Kornel Sanay Cabdulle oo ka mid ah saraakiisha mucaaradka ayaa isku dayay inay jiitaan gaariga, balse kuwa taageersan farmaajo kana tirsanaa maamulka degmada Balcad ayaa isku dayay inay ishoristaa ku sameeyaan jiidashada gaariga. waana arrintaas sababta in gacanta la isula tago oo la dagaalamo keentay. labada dhinac ayaa muddo dagaalamaya galabta, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dadka deegaanka Caliyaale ayaa sheegaya in ciidankii u watay sargaalka lagu magacaabo Sanay Cabdulle laga dilay 3 askari, sidoo kalena laga furtay qori BKM ah iyo dhowr qori oo AK-47 ah. ciidamada maamulka Balcad waxaa iyagana ka dhaawacmay dhowr askari. hase ahaatee, ugu dambeyntii askartii mucaaradka ahaa waxaa u suura gashay in ay jiitaan gaarigii beebaha ahaa ee dagaalka sababtiisa uu u dhacay. wararka naga soo gaaraya agagaarka dagaalka uu ka dhacay ayaa sheegaya in labada ciidan ay weli isku hor fadhiyaan halkii ay ku dagaalameen daqiiqad iyo saacad welibana waxaa la filan karaa dagaal, iyadoona haatan ay wadaan qayladhaan hub urursi ah. dhanka kale, kamiin ayaa saaki ciidamada Kenya loogu dhigay duleedka tuulada Maigai ee gobolka Lamu ee dalka Kenya, waxaana lagu dilay 2 askari oo Kiyati ah. hub iyo agab kale oo kuwa ciidanka ahna waa lagu soo qanimeystay weerarkan dabagalka ah. hagaag, weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qaybihiisa hore ayaana isla mareynaa. goor dhow waxaad dhegaysan doontaan hay-adda Al-Kafaala oo raashin iyo lacaga ka qaybisay gobolka Shabeellaha Hoose, balse markan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa bayaan ka soo saartay duulaankii ugu dambeeyey ee Al-Qudus. waxaa arrimahaasi la socday oo inoo faahfaahinaya Salmaan Axmed. maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa soo saaray bayaan looga hadlayo xaaladda ka taagan dhulka muslimka ee Falastiin, halkaas oo yuhuuddu ka wadaan duqeymo xoogan oo ay ku garaacayaan deegaanada muslimiinta. istiftaax iyo furfurasho kadib waxaa bayaanka lagu bilaabay ugu horeyn ummadda Islaamka iyo wiilashooda xurta ah ee ku sugan magaalada barakeysan ee Qudus iyo Qasada sharafta leh. waxay caddeeyeen in ruuxda jihaadka, nafarnimada iyo sugnaantu ay weli astaan u yihiin walaalaheenna iyo kuwa aan jecelnahay ee ku sugan Filastiin, inkastoo ay ku jiraan go'doomin aad u daran ayna garabkooda ka baxeen xukaamta murtadiinta ah. dadkii muslimiinta ahaana ay ka gaabiyeen u hiilintooda, haddana waa kuwan muraabitiintii magaalada Qudus iyo fursaantii Qasa ee geesiyaasha ahaa iyagoo difaacaya مقدسات كي مسلمين تيرل كودا دنك كلانا أرجح كردي يهودا الله عمل كودا هكا أقبله هنا كأبل مرجو وناجا إسلام كي مسلمين تأوجلن أيه لجو جري بيان ككسب بحي مكتب كورفا فينته حركة مجاهدين تال شباب إسقاسي هذا لي بيان كوحى لجو جري أرنت لباد لعذوين كان وودن بيجي كسع على فلسطين وحيداها كرغان هير كان عيب كيهودا يحلفدو ذا صليبيين تا وقبان أمدا مسلمين تاه حل كيانك صهيونيك أو سيوة ذا حسوق يقوماتك كردن كاها وينك يعرورت برمجيدة اه أي ودمدا قال ذا رقلبيت كاه ويقوه ريان مريكن كي فرانسيسكو وحي يهودا كقرب تاقنيهين تا قرد يديرقلين تجرائم تاس فاشحن حلك ودمدا كلاير رقلبيت كاه إياقو الشيدان لقولاه لموضوين لها كداوان أيان مسيبوين كقرد عي مسلمين تا dadooyin kaasi waxay cadeeyeen in gaaladu ay yihiin dameer iyo labadiisa dhagood iyo in halku dhigada ay sheegtaan ay ah inay u taagan yihiin xurriyada iyo xuquuqda aadanaha iyo in dulmiga laga dulqaado dadyowga ay yihiin oo kaliya halku dhiga afka beerkiisa ah dadka muslimiinta ahna aysan wax nasiib ah kulahayn arinta saddexaad dagaalada tan iyo bisha ramadaan ilaa saacadan ka socda qudus tabarakeysan iyo gaza waxay dharbaaxo xoogan ku noqdeen dhamaan ku yoolaleeynaya in la heshiiyo yahuuda ee isugu jira madaxda carabta iyo tawaaqida u daacada yahuuda rulka muslimiinta boobaysa caalamka oo dhami wuxuu indhihiisa ku arkay in nabad ku sheeg lala gaaro yahuuda ay tahay waxaanan marnaba suuragal ka ahayn ummada qur'aanka iyo in kuwa wax waliba oo haystaan ku bixiyay sidii ay khiyaano dhagar iyo marin habaabin ugu sameyn lahaayeen ummadan cadowgeedana u hoosgeyn lahaayeen ay ku khasaareen hagardaamadii u maleegayaan shacabka Falastiin ee Kanadiidka ah iyo dhammaan ummada Islaamka bayaanka oo sii socda wuxuu yiri arinta afraad waxaan mahadnaq qadarin iyo ixtiraam u dhan dhammaan muslimiinta oo istaagay taageerada walaalahooda mujaahidiinta ee ku sugan dhulka barakeysan maxaa yeelay u heelinta taageerada iyo la damqashada dadkeena reer Falastiin waa mid ka mid ah lawaasimta muujinaysa isku xirnaanshaha iimaaniga ah iyo xiriirka walaaltinimo gaar ahaan xaaladaha adag ee noocan oo kale ah rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri mu'miniintu sida isku jecel yihiin isugu xariisanayaan isugu damqanayaan waxay la mid yihiin sida hal jisad oo kale hadii ay xubin xanuunsato inta kale oo dhami waxay la qaybsanayaan xanuunka iyo soo jeedka anaguna xitaa hadii ay masafaadka dhulka ee noo dhexeeya kala fogtahay anagu waxaan ka dagaalamaynaa bariga Afrika indhahana waxaan ku haynaa Baytul Maqdis taasoo ay mujaahidiintu ka dhigteen diirada jihaadkooda iyo fariin sugan oo ka mid ah dacwadooda iyadoo mujaahidiintu fulinayaan dhaartii shahiidka Islaamka Sheikh Usama biladin allah un xariiste kaasoo in badan ku soo celcelin jiray walaalaheena Falastiin waxaan ku leenahay dhiiga caruurtiinu waa dhiiga caruurteena dhiigeenuna waa dhiigeena sidaa darteed dhiig dhiig baan ku gudeynaa dumintana dumin baan ku gudeynaa waxaanan allah subhanahu wa ta'ala ballan kula galeynaa in aanan garabkiina ka bixi doonin ilaa inta guusha laga gaarayo ama aan dhadhamineyno wixii uu dhadhamiyay Hamza bin Abdul Muttalib allah ka raali noqdee wuxuu sidoo kale sheekhu yiri isagoo ka hadlaya Mareykanka cadaalad ma aha inaad nolosha ku ladaan iyadoo walaalaheena reer Gaza noloshii ugu liidatay ku nool yihiin sidaa daraadeed duulaanadeen way idinku socon doonaan Allah idinkii inta uu sii socdo taageerada ad yahuuda siisan hadaba waxaan xoojinaynaa muhiimadda ay leedahay in la sii wado jihaadka inta laga soo ceshinayo dhammaan xuquuqda ummadan iyo karaamadeeda ayna ugu horeeyso xuquuqda walaalaheena Falastiin waxaan kaloo ku dhiirigelinaynaa dhalinta Islaamka inay beegsadaan masaalixda caalamiga ah ee yahuuda iyo Mareykanka أين نفي ما لغو غرغاران ولا لهو ذا مستضعفين تي غزة يرمان رلك فلسطين أي قميسيك كجراء رسولك صلى الله عليه وسلم وحجري مؤمنك مؤمنك كلاوحو أيهاي سيدار اسمي أو كلا قاركيس قارك كلا أيوحوجين إياء ugu dambeyn waxaan Allah sareeyay ee weyn weydiisanaynaa inuu dhibaatooyinka ka dul qaado ummada masjidka Al-Aqsa iyo dhammaan dhulalka muslimiinta uu ka dul qaado heeriyada gumeysiga oo na fashiliyo makriga yahuuda iyo dhammaan cadawga dhagartoodana uu iyaga ku ciliyo muslimiinta oo idilna uu ku kulmiyo hooska khilaaf islaami ah oo ku taagan manhajkii nabinimada Allahna arinkaas wali buu u yahay awoodeedana uu leeyahay wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aya lagu soo khatimay bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al shabaab kaas oo looga hadlay xaaladda dhibaato ee ka taagan dhulka muslimka ee Falastiin halkaas oo tacdiyad xoogan ay ka geysanayaan ciidamada maamulka yahuuda lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran bi islami wa hagaad weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa dhexe ayaana ku guda jirnaa. Golaha dhaqanka wilaayada Galgaduud ayaa in ka badan 35 neef oo geel iyo ari isugu jira u hadiyadeeyay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidda hore. Goobta munaasabadda waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka socotay mujaahidiinta, nabaddoonno ugaasiyo iyo mas-uuliyiinta wilaayada Galgaduud. Waxaana halkaasi kelimad ka jeediyay ugaas Ciise ugaas Maxamed Carab ugaas Faarax ugaaska guud ee beesha Maxamuud Hiraab bismillaah alxamdulillaah ilaahay waa mahadis kale ee mahadas kale kadib waa qiyaarta halka isugu timid oo munaasabadan isugu timid ma sha Allah iyagana waa umad ciyaha waxaan maanta isugu nimid oo halkan ku wareejiyayna anagoo ka kooban walaayada gobolka Galgaduud ee qabiiladka hoos dega oo ku hoosnool oo gobolka Galgaduud dega odayaashoodii iyo waxgaradkoodii iyo culimadkoodii waxaan halkan isugu keenay xoolo 300 iyo 30 iyo 6 neef ah kana kooban ari iyo geel anagoo ku wareejiyayna hadda la ku roon yahay walaayada gobolka wadayaashidii ah kuna wareejiyayna hadda la ku roon yahay walaayada qasiyadan ragga jira furumaha xoolaha intaas leegaan maanta halkan ku wareejinay insha Allah anagoo wadayaashii iyo waxgaradkii ah hadda la ku roon yahay munaasabadaas ayaan maanta isugu nimid ilaahay subxaanahu wa ta'ala hina waa nagu guuleeyay marka sidaas insha Allah baydnillaahil kariim aan maanta halka isugu nimid ilaahay waa nagu guuleeyay waxaan leenahay dadkii la baxay ajir iyo xasana ilaahay ka siiyo alxamdulillaah maal fiican oo qurux badan ay ku bixiyeen intii qaadatana waan ugu talagalnay inay ku iidaane ilaahay maasha ay joogan ku amaaneeyo ayagana maarta wax qeyr qaba Allah uga dhigan leenahay waa ay dadaaleen horena waa u bixi jireen gobolka Galgaduud wax badan ay dhiibeen ee maanta uma ahan mar walba waa u duceeyaynay oo qeyr badan Allah idin siiyaan lahayn insha Allah intay nool yihiin waa bixi doonaan hadii Allah idmo ayagoo jihaadka ku garab taagan qasiyadan dadka furumaha jooga xoolo laga xugay maahan ilaahay dartiis ay u labaxeen horena u labaxay jireen haddana inay u labaxaan ay rabaan insha Allah baydnillaahil kariim marka sidaasan hadalkayga ku soo kaabiyaa wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidoo kale waxa munaasabada ka hadlay afayeenkoodiyaasha dhaqanka ee wilaayada Galgaduud bismillaah alhamdulillaahi alladhi hadaana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana Allah ilaahi subhaanahu wa ta'aala ayaa hadda iska leh naga dhiga dad muslimiina saaka un joogno wilaayada islaamiga gobolka Galgaduud saaka waxaan wareejinaynaa ari iyo geel isugu jiro 330 iyo 6 neef anagoo ku wareejinayno wilaayada gobolka Galgaduud gaar ahaan jabahaadka furumaha ku sugan saqoorta ku sabraya in ay ku iidaan walaalaheena muslimiinta ah oo taagan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa inay kor yeelan wax kale aan dhadiga iyo dhadada aan u taagneyn walaalahaas ayaan ku wareejinaynaa in ay ku eeydaan oo taagnaadaan Ilaahay kitaabkiisa dadkii muslimiinta ahay oo ka soo qaadnana waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo izi iyo sharafna ha siiyo maalkana hore way u bixi jireen haddana way bixinayaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa ayna bay'a ku galeen in ay xoolahaas iyo dad ilmahoodaba ay ku bixiyaan kitaabka Ilaahay iyo sunnada Rasuulka salaatullaahi wa salaamu calayh Ilaahay waxaan leenahay ummadii laga soo qaado ha barakeeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina ha caafiyo ayaan leenahay saakan waxaan ku wareejinaynaa jabahaadka gobolka aan ku wareejinaynaa oo furumaha jooga tuqurta ku sugan ribaadka 24 saac u taagan oraxda dhadiga u taagan inay gaalada la sabartamaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay kor yeelan u taagan walaalahaas ayaan saaka ku wareejinaynaa biidnillaahi ta'aala wabillaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa sidoo kale yana goobta ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee Galgaduud bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wasallam awalan ilaahi baa mahadle waxaa maasan dadka muslimaadka oo maanta isugu yimid munaasabadan xoolaha lagu wareejinayo xoolaha lagu wareejinayo waa 336 isugu jira geel iyo ari xoolahaas oo bixiyeen dadka muslimiinta ah oo walaayada Galgaduud ka kooban yihiin ilaahay ka amaal mariyo aan leenahay xoolaha suuna bilow maahan insha Allahu ta'ala waa weydo doonaan insha Allahu ta'ala waxayna ku wareejiyeen ciidamada mujaahideenta oo furmada hore jooga anigoo ku hadlaya afka nuqubada Soomaaliyeed qaasatan bariga Afrika xoolahaas maanta waxaan ka wareejinaynaa walaayada Galguduud qaasatan loo keenay ciidamada mujaahidiinta oo furmada hore ku sugan insha Allah ta'ala waana u duceyayna garabkooda aanan nahay filiyo ho habeen iyo maalin aan la taaganahay waa la jirnaa insha Allah furmadana waa la joognaa hawaya maalin adawana Allah jubiyo waaba jabay ee Ilaahay israaciyan leenahay insha Allah ta'ala dadka xoolaha sibixiyana miisaanka xasanaadka Allah u saaro insha Allah ta'ala waxayna ballan qaadeen intay naftu ku jirto inay maalkaas bixinayaan oo ay naftooda bixinayaan oo ay wiilashooda bixinayaan aanuna waa ugu ku duceyayna waana ku taageersanahay waana soo dhaweeyayna adawgana Allah jibiyaan leenahay wabillaah tawfiiq wa salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakaatuh alhamdulillah ila waama hadda maanta iskale aan la koobi karin maalay ka dhamaatay maalay ka bilaabataan lahayn ila asaanu mahadcelinayna subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay munaasabadan waxa isugu dad muslimiin ah oo dafada gobolka Galgaduud ka kala yimiday waxay halkaan inay ku wareejiyaan rabaan ugaasiyada odayaasha noqobada dhamaanba waxay inay wareejiyaan rabaan xoolo dhan 336 xoolo ah isugu jira geel iyo ari waxa lagu wareejinayaa marka koobad walaayada gobolka Galgaduud waxaana la sii wareegaya ciidamada cadawga hurga oo ku jira safuufta cadawga ee dhisa taagan waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay markii koobaad dadka la baxay xoolahan Ilaahay sidaqaha uga dhigo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan u baryayna Ilaahay sidaqaha uga dhigo waxaan galan leenahay dadkii cunaa oo u taga oo wiilashaynahay u tagaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa u daaweeyo ninka kale ku nabad iyo qeyr qoon Allah ka dhigo anaga odayaashi ah gobolka Galgaduud ah oo wada siman oo wada jooga waxaan leenahay xoolahaas dadkaas muslimiinta oo la baxeen loo dhiibay looguna wareejinaa walaalihiis muslimiinta oo safuufta ku jira waa soo dhaweeyneena qeyr baan Allah siiyo waana u duceyneena ajir baan dhamaantood Allah wada siiyo wixii onana dhaamada waa looga dhigo wixii la baana sadaqa jaariya Allah uga dhigo insha Allah ta'ala warkayga intaas aan ku soo koobay bin laal macbuud salaam aleykum wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhawaa wareysiyada idaacadda Islaamiga Al Furqaan ayaana kala socotaan hay'adda Al Kafala ayaa raashin iyo lacag ka qaybisay wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose iyadoo ay ka faa'iideysteen qoysas agooma haystay 100 qoys oo agooma haystay ayaa la siiyay half bura half brisa half sokora iyo 2-3 la oo saliid ah iyo $100 oo cash ah taas oo isku noqonayso qiimo dhan $160 muassasada Al Kafala ee xanaanada agoonta ayaa mashruuc aan fulisay waxana dadkan ay ku sugnayeen deegaanka Kunya Barow ee Shabeelaha Hoose sidoo kale munaasabadan muassasada Al Kafala ee raashinka iyo lacagaha ku qaybinaysay waxa ka soo qayb galay nabadoona iyo culimo ugu horeyn waxa meesha ka hadlay Sheikh Jaamac Cabdisalaam oo kamid ah culimada diinta Islaamka muassasadan Ilaahay waxaan ka baryayna subhanahu wa ta'ala inuu ka dhigo mid ummada anfacada oo khidmaysa gaar ahaan ay taamta oo loo nusreeyo oo la kafaale qaadana waxa weeyaan ummada baabka ay ku Ilaahay ugu gargaari doono subhanahu wa ta'ala oo ugu furi doono raxmadiisa marka hantidan hadda la qaybiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala mid ikhlaas oo dirti loo bixiyana ka dhigo meeshii laga soo saarana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo wax khayr qaba ku bedelo waxayna ahaanaysa kolba bidaayatul mataqana iftitaah bay noqonaysa Ilaahay idan ka khayrku waa iska daba iman doona hadii Allah ka dhigo waxaan marka wax yar ka oranayna fadliga infaaq fi wujuhil khayr wujuhada khayrka kafaalatu litaam ay ugu horeyso macawqiinta indhaha lagu hala maxaan ku yiraahdaa masaakiinta waxaysan in maaragtay wajooda khayrka wax lagu bixiyo fadliga ay leedahay waxaan ogsoonahay qofku wuxuu ku xisaabtamaa in waa wixii uu hormarsaday oo amaal saaliha ah ay maashaas ama badan ha noqoto ama maali ha noqoto faman thaqulat mawaazinuhu fa huwa fi 'eeshatin raadiyah wa kan ilaahi dhahay subhanahu wa ta'ala miisaanka waxa cusleenahay marka waxa kamida انفاق في وجوه الخير وجوه الخير كو وحلقوا بحشوه إلهي وحن عليه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وحان ذن كوغوذني وحكا ماذا بحير وحان ذن سيني وحيرو كمذا من بعد وي وحاقوا نوذ بحيو إلهي درتو بحي لغم علي وحل وحيار كمذا بحي أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت انت عندما شدي إذن إيمان آيات كلنا وحيد أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون انت أين دعين مالين عن صاحب نمجرين وانت أضحي ستاجرين ومعركتي وحد أكبر عسلتو وحكسو سارتاي نجرين وحبا أمان قعان تكوهين بل هدي أدونك ورن وحد وشي سساراً لغسين لها وسكفراً لهين آذن هلين هداد بهلي لهيد أدونك أن أدكون وشامان تمقيس وانتيا وآتر هذا اللفاهي عن عذابك قبض باديو مالين أن لغاية للهين يا بغسين هيا أدو فرمران وقاوم باب تغيساي انتكو رسين وحلال البحوه وقفك آخرين دي سوحو قدم انت عندما شدي إيمان أو سندهن يا ليتني قدمت لحياتي يا لي ربي رجعون إلهو إعيلي أن هذا عمل واحد سوى شغي تأس انت سندهن إن وحل بحية وإلهنا أمر يا سبحانه وتعالى مركا وحل بحينو وأن إلهي حاجك قرم دعا دينا إنو أقبلو دنبقين إنو دافو أولاد إنو نسيو عافي ما نسيو وحان وحكستو أن دلبينو وحين كسليننا إرضاء الله إلهي رالي جلين تيسا رحمة ديسو أن دلبينو أرين كان مركا دعا دادا كدرسو إلهو لبكا ساحسا لبكا إقاقات إلهو دنبقين قداف تهار راعي متقانا ولا لها مسلمين تهدبت داخل ملكستو أي چوغان إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أيتام تعلون حريستي يا راميشة يا معوقين تا مركز إلهنا حريستنا مركز أنتي ذي نوبة ذي نساء مركز الدنيا آخر بليبانين لينفق ذو ساعة من ساعتي واجب كسيدا أي واحد والمهاجي يهل كاجي هون تا ما قب أما فرة للربين أود هذا قدسه وحي تبرت على صدق هذا نواصل أكله لينفق ذو ساعة من ساعتي قفل أركابه وحلب حق محارتا أنا جنك وشدانا وحيسن بيل كاجي يركه وحكلب حق وكي حديثها نبيه ليه صلى الله عليه وسلم درهم سبق بمئة ألف دينار هل درهم باوحو كديري وكأجر بطي بغل كن أو دينار نين لبحي وواسده بالي رسول الله وحيرني كاسي لبا درهم بايستن منه وكو قدي وكو عشي منه وكو صدق قيستي نين كاس قلبي سيلاي فيرنيا إن الله لا ينظر إلى سوركم وأجسادكم بقرس سوردين إلا فيرن ما يمارك جيرك وحال فيرنيا وقلبي أغي عمل كان marka waxa weeye qof walba ki waxaysteena hal dirham laga aqbali mayey ka socon mayse waxa laga raba lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa atishina ila ka bihsan ilahi barani madis gaari maysan hada wax weyn haysta wax weyn labax hadii aadan wax yar haysatina waxa yarka wax ka bixi ayada ayaa ilahi kaaga raani noqonaya subhanahu wa ta'ala ummadu takaful ijtimaa'i ha samayso ha iska faala qaadukooda liita مساكين تيدا ايتام تيدا هالا كفالق هذا اغونتي سي تربيدي سي وحبرشدي سي نولشي سي كل بالاسكار ربا ان اغونكي مركاز الهي سبحانه وتعالى حديث سوى سودقين وحاوية خيرات كر اي حسبة الهي وان اغفر ايا مركا اينو سيدا سمينو مركا وادير اي برشدة دبادية داخل بولالي الوحان اذين در دار مينا الهي درتي وحو لبحا او متقانا هالا قد دالو جهد بادن هالو بحيو قفكم إنه بعضكم محسنين تكوغرمو محسنين تهال دولار هدام بحنون داد كان الوتر ياني فغر ذيهن وانو حبايسن تجارتي اسكدا في هدو كيبا وبيشي هال دولار كليا مير سعره بعضكم محسنين تنو كوغرمي ايو داد كان الهيك عليها يبو كم من غانيا هانتي داسنو مدوا يكون في اللانس هال دولار او الاسكو دريبا وحوي إنما سيلو اجتماع النغط وبيبورغانيا دار اكتدوا عدب عايسو تغيسو ما لبعا اسمر كيسو تغانو مد بضن بي متغنى كفالة غاضيان إلهي سبحانه وتعالى أمد قعنت هذه مال كذا هبرك هي سجان أود له إلهي أمد شيء كذا هكسو سار العقد أو هفهم سيو إنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير إن وحلو بحيو إلهي أمد هفهم سيو أنت كربي سنة أنت متغنى دواتي سنة إلهي دواتي ذاك بحيو ونرى وناك سنة متغنى هو بدلو إيو إيرا لانشي سبيل الله توفيق السلام عليكم ورحمة الله sidoo kale waxa isna goobta ka hadlay Sultan Mayo Maxamed Abuukar afayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose ee walaan Allah subhanahu wa ta'ala aan u mahadcelineyna Allah jalsadan mubaarakada isu kaay keenay annagoo dad walaal oo muslimiin ah Allah ayaan u mahadcelineyna thumma waxaan u mahadcelineyna muassasadan al-kafala lidacayat al-aytam ayadana macnaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax badan oo lagu daydo ayay sameysay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan leenahay ajar weyn badan oo xasanada ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyo waxaan leenahay umada muslimka meel kasta ee joogto oo Soomaaliyeed waa dal iyo dibadba waa wax loo baahan yahay in muassasadan la garab istaago oo maadaama ay u istaagtay ilmahaana hadda maxaa wahay eeytaanta inay wax siiso ay u istaagtay anagana waxaan laga raad dhamaan inaan ku dayano sunnaha sana qofkii jideeyo macnaa maxay ahayd oo soo nooleeyo waxa waa ajirkeed ayuu leeyahay iyo ki sameeyay ajirkiisi ayuu helayaa suno wanaagsan ayaa maanta muassasada ay noo sameysay marka waxa leenahay dadka muxsiniinta Ilaahay wax siiyay xoolaleeyda beeraleeyda ganacsatada ninkasto Ilaahay wax siiyay sadaqada meeshu nabigeena Cali sallallahu alayhi wasallam uu sheegay meelii lagu bixin lahaa ayaa hadda maanta ilmaha ay taanta ay tahay walaalahan maanta albaab cusub ay noo fureen oo maxay ahayd lagu daydaa maadaama boqol oo maxnaha qoys oo yatiin ah aan maanta hadda markaati ka nahay horteena wax lagu siiyay marka insha Allah waxaan leenahay adinkana waxa la idin siiyay Allah idin barakeeyo aan dadaalno ilmahaana maanta adinka laftigiin maamooyinka ah kafaalada qayb ayaa ka tiino macnaa waa u adeegaysaan adinka hooyooyin ah haddana ajir badan ayaa ku leedin ha lagu sabro Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhamaanteen meesha ayaan u soconaaye marka waayagina way naga hormareen adinkana ilmahaas yatiinta waxbarashadooda ogaantoodii noloshoodii daawadoodii maxaa ku sheegay nadaafadoodii garabkiina Allah galo intaana gabdhaha ayaan u dardaarmaa wa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxa isna markiisa la siiyay oo hadlay suldaanka beesha tuni suldaan Aadam Usmaan awalan waxaan u mahadcelineyna Allah subhanahu wa ta'ala alle sukaay keenay makaankan oo loogu qaybinayo raashin iyo lacag ilmaha agoomanka ah alle sukaay keenay Allah ayaan u mahadcelineyna waxaan kaloo u mahadcelineyna ragii soo qaban qaabiyay muassasadan al-kafala oo inay xanaaneeyso agoomanka ama yatiimanka xanaaneeyso ragii soo qaban qaabiyay ayaguna waan u mahadcelineyna ummad muslimiina isu soo xilqaantay oo fikirtay in ummadaasi masaakiinta ah ama yatiiminka yaryarka ah oo soo koraya inay wax ku bixiyaan lacagii ayaga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyay horta muassasadu sidaas weeyaan cid kastoo ay u baahan tahay inay wax la baxdana muassasadu boorkan gadaashayda ku qoran taleefanka ku qoran taleefannadaasi cid Allaah la idin rabtana waxbay ku darsan kartaa cid masaakiintaasi wax u taraysa uun inay ka faa'iideysato ayaa loo saasay sidaa rajaynayno marka insha Allahu raxmaan waa soo dhaweynayna ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan u baaqayna in sida muassasada ay ku daydaan oo hadda ayagu ay isxilqaamay ayaga laftirkooda ay ka soo qayb galaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ummada muslimiinta gaar ahaan ummada Soomaaliyeed dal iyo dibid meel kasta ay joogto inay ka soo qayb qaataan ayaan hadii Ilaahay ku ugu baaqayna inkastoo wax haysatana inay ka soo qayb qaadatana insha Allahu raxmaan waa u baaqayna wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh intaas kadib waxa iyana goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay hooshan ay taabagelisay muassasada al-kafala ee xanaanada agoonta wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Musafiya walaal meeshaan kuleeto walaal ayaa noogu yeereen oo agoonta walaalaha yaryar oo agoonta ay yiraahdeen waxaan waxbaan ku sadaqaysanayna caruurta siriirta oo yatiinta ah ayaa meesha noogu yeereen sidii sacla awgeed ayaana meesha soo ajiibno u iimaanay walaal waxaan ugu la wareejiyay half bur ah iyo half sokor ah iyo half bariis ah iyo laba saddex loo oo saliid ah iyo lacag $100 ah walaal maasha Allah si aad iyo aad ayaan u faraxsanahay alxamdulillaah walaalayaal waxaan u soo jeedinayaa walaalaha gabdhaha muslimaadka ee walaalahayga ah ee haysta agoonta yaryar oo yatiinta ee maanta noogala tagay mas'uul ayaana hooyana waana aabana waanahay maadaama maanta aan laba mas'uul aan isku nahay waxaan u baahanahay walaalahay oo naga dardaarmaya inay mas'uuliyadda adag ee gacantooda maanta soo fuusho Ilaahay subxaanahu ta'aala oo saaray inay si adag ay u taakiidiyaan arurtas waxbarashadooda ka fikiraan meel walba marxalad walba ciyaalkaas la kulmayaan wax u baahan yahay xanaana walba u baahan yahay inay adkeeyaan walaalahay kala dardaarmay hooshi aabi hooshi hooyo isku hayaan walaalahay taas baan u soo jeedinaya walaalaha in hay'adana waxaan leeyahay Ilaahay subxaana wa ta'aala waxaan uga rajaynaya midda midka wanaag badan insha Allah inaan isugu imaan doono bi idnillaah Ilaahay subxaana wa ta'aala waxaan uga rajaynaya inuu garabkooda istaago insha Allah ta'aala taas ma u rajaynaya walaalaha muslimiinta waxaan ulada daarmaya inay wax waliba ay awoodaan maadaama maanta agoon yihiin ninka Ilaahay uu xoolasiyay Ilaahay subxaana wa ta'aala maanta qiyaam kulli wuxuu ka weydiinaya meesha kula baxay ee waxaan leeyahay meel wanaagsan kula baxay insha Allah magay waxa la yiraahdaa maxamed shibo abdi meesha ayaan nimid waxaan u imaanay gabar oo masaakiin ah oo aqoonli ah oo ay joogto meel hada oo magaalada ka fog ayay soo wakiilatay aqoomin ayaa wax loo bixinayay insha Allah tabaala ka taala meesha nimid waxaan la bixinayay raashin oo ah bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid isugu jira iyo lacag $100 ah een halkaas aan gabadhii Ilaahay tabaaraka taala wixii u soo qoray aan ugu soo qaadnay een insha Allah tabaaraka taala waxaan meesh kala kulnay muassasadii oo raashinka ay bixineysay een Ilaahay ha barakeeyo een muslimiinka oo wax bixiyeen oo muslimiinta ah oo uguna deeqay oo niminka aqoonta ah ayagana Ilaahay tabaaraka taala ajarka iyo xasanadkooda Allah siiyo miisaankooda Allah uu kabo masaakiinta wax la seen Ilaahay Allah u kaalmayo Ilaahay ba u kaalmayay haddana dad muslimiin ba ilaahi waxa ugu soo qaaday een ilaahi subhanahu wa ta'ala sidii muslimiinta laga rabay ayaan wax isku kaalmeeyeen een arinkaas arin aad iyo aad u soo dhaweeyneena waay insha Allah tabaaraka wa ta'ala intii sameeyseen ilaahi ha barkeeyo een intaasan leenahay maasasada kafaala walta kafaala qaysan rusii raashin bur bariis sokor lacag $100 ah saliid insha Allah la barakee walaa ma shaa laadi aad ugu farxna ilaahay barakee korneena u sii qadaran jacaylnaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala aniga hal shakhsi aan tahay qoys u ahaa oo mana haasta dadka xoolooda dhahay beesha ka soo qaadan bedelkooda Allah soo guliyo Allah barakee lillahi shukri ghazirul ata wa hagaag haatan waxaan isla soo gaarnay qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ay ka mid yihiin muassasada al-malaahim oo soo bandhigtay isdaar lagu soo bandhigay weerar lagu qaaday ciidamada xisaamul amniga oo ka dhacay waddanka Yemen in ka badan 20 ruux oo yahuud ah oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday ganta lagu la beegsaday deegaan ka tirsan magaalada al-Qazza barakac xoogan oo ka bilowday magaalada Tel Aviv ee caasimada Yahuuda iyo dawladda Mareykanka oo sheegtay in hub ay ku wareejinayso maamulka Yahuuda ee dhibaatada ku haya muslimiinta reer Falastiin waxa faahfaahin ku aadan inoo soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان وحد كسو دواتان وراركي يودن بي عالمكا inka badan 20 ruux oo yahuud ah ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday gantaal lagu la beegsaday deegaan ka tirsan magaalada Qasa dhisme ku yaala mandiqada Ashkule ee dhacda magaalada Qasa ayaa gantaal lagu la beegsaday yahuud ah kaas oo sababay qasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed ugu yaraan 2 ka mid ah yahuud xoog loogu deegaameeyay dhulka Falastiin ayaa ku nafwaayay 19 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu gantaal ku soo dhacay dhisme ay ku sugnayeen yahuud ah 20 kamid ah yahuudda dhulboobka ah ayaa sidoo kale ku dhaawacmay gantaalkan lagu la beegsaday mandiqada Ashkule ee dhacda magaalada Qasa kuwaas oo 4 kamid ah xaaladoodu tahay mid aad u liidata dhaawacyada oo la dhigay isbitaal ku yaala magaalada ayaa 2 kamid ah goor dambe u geeriyootay dhaawacyadii ka soo gaaray gantaalka taasoo dhimashada guud ka dhigaysa 4 yahuud ah warbaahinta yahuuda ayaa sheegtay in labada ruux ee isla goobta ku qurbaxay ay ka mid ahaayeen shaqaale yahuuda oo ku sugnaa dhismahan oo ka kooban ilaa 3 dabaq afayeen oo hadlay qoliyaha dabdamiska yahuuda ayaa sheegay in gantaalka oo ah mid aad u culus uu sababay inuu dabka ku cod dhismaha la beegsaday isagoona sheegay inay soo badbaadiyeen qaar ka mid ah yahuudii ku sugnayd gudaha dhismaha kuwaas oo ka muuqday jahwareer iyo cabsi xoogan gantaalada ay kooxaha muqaawimada ku garaacayaan sahyuuniyada ayaa kuwa wali halkoodii ka sii socda iyadoona dhawaaqa digniinta laga maqlayay magaalooyin badan oo ay ku sugan yihiin yahuuddu xoog loogu deegaameeyay dhulka Falastiin. Dhanka kale yahuud fara badan ayaa ka barakacday magaalada Tel Aviv oo ah caasimadda sahyuuniyada cabsi ay ka qabaan sawaariikhda ay muqaawimada ku garaacayso magaaladaas awgeed. Kumannaan yahuud ah oo wadna farta ku haya isla markaana ay ka muuqato argagax daran ayaa la arkayaa iyagoo isaga cararaya guryahooda maadaama ay u adkaysan waayeen sawaariikhda ku dul hoobanaysa caasimadda maamulka yahuuda. Barakacana yahuuddu ka wadaan magaalada Tel Aviv ee caasimadda sahyuuniyada ayaa bilowday maalmo ka hor iyadoo caasimadda ay hadda u muuqanayso mid wajahaysa xaalad cusub oo burbur ah maadaama ay martigelinaysa gantaalo joogta ah oo kaga imaanaya kooxaha muqaawamada ee reer Falastiin. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay hub ku wareejinayso maamulka Yahuuda ee dhibaatada ku haya muslimiinta reer Falastiin iyadoo ciidamada Yahuuda ay tacadiyo foolxun ka wadaan waddanka Falastiin ayay xukuumadda Washington sheegtay inay hub casri ah ka iibin doonto sahyuuniyada. War qoraalaha uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Joe Biden oo ah madaxweynaha Mareykanka ku sheegay in dawladda Mareykanka iyo maamulka Yahuuda ay kala saxiixdeen heshiis cusub oo hub looga iibinayo Yahuuda. Hubka ay dawladda Mareykanka ka iibinaysa Yahuuda ayaa isugu jira sawaariikh, diyaarado iyo qalabka difaaca cirka iyadoona dawladda Mareykanka ay ugu talagashay in hubkan lagu gumaado muslimiinta reer Falastiin. Xukuumadda Washington ayaa si adag u garab taagan sahyuuniyada iyadoona maamulka kan ka horeeyay ee Donald Trump uu sheegay in magaalada Qudus ay tahay caasimadda Yahuuda taasoo keensatay falcelin adag oo Mareykanka lagu dareensiiyey in magaalada Qudus aysan marnaba noqon doonin caasimadda Yahuuda. Muasasada al-Malaaxim ayaa baahisay isdaar cusub oo lagu soo bandhigayo weeraro lagu qaaday ciidamada xisaamul amniga oo ka dhacay waddanka Yemen. Isdaarkan oo qayb ka ah taxanaha min al-Maydaan ayaa al-Malaaxim ku soo bandhigaysaa weeraro qorshaysan oo ay ciidamada mujaahidiinta al-Qaacida ee Jasiiratul Carab ku qaadeen maleeshiyaadka calooshoodu shaqeystayaasha ah ee soo tababaratay dowladda Imaaraadka Carabta. Weerar qorshaysan ayaa lala beegsanayaa xarun military oo ay ciidamada xisaamul amniga ku leeyihiin magaalada Abyan ee waddanka Yemen, waxaana weerarka lagu dilay 8 askari oo ka tirsan ciidamada ay soo tababaratay dawladda Imaaraadka Carabta. Ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarka ku kadiyay askarta xisaamul amniga waxaana weerarka lagu gubay gawaari xarada u yeelay ciidamada la weeraray iyadoona mujaahidiinta ay soo furteen hub iyo agabyo kale oo military. Qaybaha dambe ee isdaarkan cusub ayaa lagu arkayaa amirka mujaahidiinta al-Qaacida ee Jasiiratul Carab Sheikh Khalid Badarfi oo bogaadinaya howlgallada ay mujaahidiinta ku kala gaabinayaan ciidamada calooshoodu shaqeystayaasha ah ee soo tababartay dowladda Imaaraadka Carabta. فإننا نحرض أهلنا وإخواننا في الجنوب بأن يقوموا ويثوروا على هذه الزمرة الفاسدة المفسدة ولا يرضوا بممارساتهم وأفعالهم المخالفة للدين والأخلاق والأعراف وأن يسحبوا أبناءهم من نصرة هؤلاء المجرمين المتجبرين وأن يعبروا عن رفضهم لهذه الممارسات كاعتقال المسلمين وتعذيبهم ونشر الرذيلة ومحاربة المصلحين من المجاهدين والدعاة المخلصين بكل الطرق المشروعة من جهاد ودعوة وتحريض ومسيرات مناوئة لهذه الممارسات وليتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم والإنكار بالقلب يكون بالبعد عن مواطن هؤلاء أو معاونتهم بأي نوع من المعاونة ونحذرهم من السكوت على هذا الباطل، فإن فيه الضرر عليهم في الدنيا والآخرة، فضلا عن الرضا والمتابعة والمعاونة لهم على هذا الباطل، فإن في معاونتهم ومناصرتهم على المسلمين ردة صريحة وكفر بواح. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وترفع فيه راية الجهاد، ويقمع أهل الكفر والشر والفساد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. wararkii ugu dambeeyay ee caalamkan intaas ay ku eegihiin hayatan sawju ma'almi lillahi shukri ghazirul ata gudahan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobada kala duwan intaas ayuu ku dhanyahay lillahi